Tja, och välkomna till ännu ett avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar. Det här är det första avsnittet sedan den 22 september. Vi är äntligen tillbaka. Jag heter Emil och med mig har jag Gustav. Tjena Gustav. Hej. Idag är det en nyårsafton, känns det bra? Jag ska jobba natt, det känns bra. Jag har inte brytt mig om nyårsafton sen jag slutade hoppas om att alltså så här, få kyssa en okänd tjej liksom. Alltså det var kul när man var ung och tänkte att nu ska man ut och när klockan slår 12 ska man kyssa någon man inte visste att man skulle kyssa. Fick du kyssa många okända tjejer då under din uppväxt? Det hände, men det hände ju också att det inte skedde. Alltså nu tänker jag just nyårsafton. Mm. Nyårsafton var ju ganska mycket som vilken festkväll som helst. För jag hade ganska roligt på alla fredagar och lördagar när det kommer till fest. Så att nyår har aldrig varit, alltså det har jag inte brunnit för. Jag brinner inte för någonting, tänkte jag säga. Så här, låter så här deprimerad. Ja, men högtider har jag aldrig så här gått igång som fan. Nej, blir gamlingarna där du jobbar rädda för fyrverkerierna? Nej, jag har alltid förundrats över hur ljudkänsliga många patienter är när man går förbi och de hör typ de så här hör swishet av ens bussarong, men de hör liksom inte när det är polisen skjuter på gatan, vilket har hänt i och med att jag jobbar i centrala Stockholm. Och inte heller av nyårsraketer. Nej, okej. Du då? Hur ska din vi... inställning, nyår? Vi kan hoppa det om du vill. Nej, men jag har inte gjort så mycket på nyår på typ flera år. Och kommer nog inte göra så mycket, förutom att klippa den här podden då, så kommer inte göra så mycket idag heller. Det här kommer men vi kan ju säga att vi sitter faktiskt... Klockan är 17.44 på nyårsafton, så vi behöver köra igång eftersom jag ska iväg till jobbet. Men det är verkligen nyårsafton när vi spelar in det här till er. Så ni håller väl på där. Folk har väl börjat äta middag, är det så? Är det fördrink nu eller är folk klara med middag? Nej. Jag gissar på typ att, alltså det är så, jag har nog aldrig firat nyår på det där äta middagssättet. Men nu plingar folk på varandras dörrar. Eller den sista plingar på dörren, och liksom den första har redan gått på drink tre liksom. Det låter som någon så här Fredrik Lindström historia om hur svensken firar nyår. Men i vår ålder så borde man väl fira så. Ja, och det är 7 år mellan oss, men min ålder har ju firat så ganska länge. Eller mitt umgänge som, där jag liksom inte hör till på det sättet längre, eftersom jag har kört min singelbubbla så länge. Är det inte... Folk till barn nu ska tilläggas. Många av mina vänner har barn, då förändras allting. Ja, det blir ju så. Blir det är det inte så. Lite tragiskt ändå att jag inte tillhör liksom... Med tanke på att jag kommer inte göra någonting idag. Jag tillhör typ ingen umgängeskrets längre. Det finns ingen som hört av sig till mig och frågat typ, vad gör vi på nyår? Eller vad ska du med på nyår? Lite tragiskt ändå, eller? Nej, men tragiskt. Jag är för långt passerad där. För det slår mig att det är ingen... Det här nyåret är nog det första där ingen ens har frågat så här, vill du komma eller jobbar du natt? Alltså, för det slog mig när du sa det att ingen har kontaktat mig heller. Nej, de har väl hittat upp kanske med dig, men... Så här sitter vi med Tittar och snackar som vi aldrig hinner spela in, men på den mest typ upptagna dagen på året, då har vi tid att spela in Tittar och snackar. Precis. Det är ju briljant. Ja, och jag köpte till mig en påse, du vet, öl innan jul, utifall något skulle hända. Men som sagt, jag saknar vänner helt och hållet. Okej, men hur ska vi lägga upp det här avsnittet då, Gustav? Du har någon idé här, vet jag. Vi ska diskutera filmerna som gjorde avtryck 2016, men inte som gjorde avtryck på oss, utan som gjorde avtryck på Aftonbladets filmrecensenter, som har listat, den kom igår, en dag innan nyårsafton, den årliga resumén av filmåret. Och där filmrecensenterna, de brukar alltid vara tre, det har alltid varit Jens Pettersson och Jan-Olof Andersson som ju är med. Och så är det vår favorit, den här podcastens favorit, Emma Grej Munthe, som jag tänkte kanske börja med. för att hon känns viktigast. Och sen är det Carolina Fjällborg och så är det Stefan Hedmark som har haft en filmblogg tidigare, som är den nya i recensionsgänget. Det känns som att förra året, kanske det här året, men jag tror förra året så var första gången då han fick vara med i det stora Aftonbladet-gänget och summera filmåret. Okej, Carolina Fjällborg känner jag till, för jag vet att jag tror att hon skrev innan hon började skriva om tv och film, så undrar om inte hon skrev så här om tv-spel någonting. Det känns att hon är typ en person som inte har blivit upplockad för att komma och skriva om film, utan hon har funnits i Aftonbladet huset och så har hon på något sätt slinkit in och börjat skriva om film. Så jag är lite svårt någonstans att lita på hennes Men för någonstans har jag upptäckt, om vi går igenom de här filmrecensenterna kort, det jag gillar med Carolina Fjällborg är att hon verkar på riktigt som det här med tv-serier. Mm. För jag lusläser inte, jag följer inte liksom Aftonbladets bloggar eller något. Jag följer ingen blogg, jag följer inga podcaster. Men jag har snappat upp med mig själv att det är informationen från Carolina Fjällborg som når mig. För hon verkar se så jävla mycket tv-serier. Det finns ju de som skriver om tv. Mm. Ta bara det här gamla gardet som Anders Björkman Expressen. Som ser tv men bara det svenska. Alltså som hyllar de här brittiska serierna. Men Carolina Fjällborg liksom, hon plöjer allt. Framförallt för mig då. Det amerikanska tv-serieutbudet. Som är rikt. Det har alla vi svenskar förstått. Men det är ännu rikare än vi förstår. Och det, där går hon i förledet. Hon är pojken med trumman när nordstaterna möter sydstaterna liksom. Jag tror så här att om man ser det som att, eftersom alla tittar på Netflix-serier nu till, alla tittar på HBO-serier, så sätter med, hon kanske ändå är som en medelsvensson på det sättet. Och nej, de men andra jag skulle vilja säga inte. För hon har till hon skriver om det som sänds på Fox, du vet, som inte bara går på Netflix, Viaplay, HBO. Hon verkar se liksom, hinna med allt. Nästan som en så här, sitter som en autist och ser alla tv-serier. Ja, jag kanske helt enkelt får omvärdera henne då, på något sätt. Ja. Eftersom jag, för jag såg ju framför mig någonting så här Fight Club-liknande när Edward Norton sitter i den här hjälpgruppen. Och han ser Helena Bonham Carter och inser att de båda sitter där av egoistiska anledningar och inte har den åkomman som den här gruppen är till för. Utan de förstår att de båda är fake. Det känns som att jag ser hennes lista och inser att hon är fake. Och så kanske jag känner lite själv att om hon är fake så är jag fake. Så det kanske blir någon sorts att jag projicerar på något sätt. Hur som helst. Ja, nu förstår jag. Men du leder detta, Gustav, och så kör vi. Ja, får vi bara tar de fyra andra kort. Jens Pettersson och Jan-Olof Andersson behöver inte gå in på. De var de första som började ge tecknad film 5+, alltså Toy Story, Jens Pettersson främst, som vågade ge liksom så här glad film 5+. Även Notting Hill när den kom fick 5+ av Jens Pettersson, där den fick en geting av Mats Bråset, vilket jag nämnt förut i den här podcasten. Sen Emma Grimunte behöver vi inte presentera. Hon har ju år för år blivit en, alltså så här, topp tre av på något sätt stabila filmrecensenter, eller? Jag läser inte filmrecensioner, jag läser inte Aftonbladet. Men klart jag får höra från min mor ibland att Emma Grimunte gav den här bra, så vi kanske borde gå se den. Jo, men och det är det jag menar, att hon har blivit en sån. När hon jobbade på Filmkrönikan så tror jag inte att din mamma och min pappa lyssnade på henne. Jag tror inte de lyssnade på Orvar Sävström, alltså så här. Men nu tror jag att din mamma och min pappa verkligen lyssnar på Emma Grimunte. Och CG, vad han heter nu, CG, som började recensera film på Veckorevyn och sitter nu på SVT:s morgonsoffa också. De växlar väl av. Det är väl därför de lyssnar. Alltså Emma Grimunte sitter i SVT. Då, så här, ja men ja. Ja, och Göran Everdahl är med alltid med i God kväll, va? Ja, kanske det. Jag har ingen större koll heller. Alltså nu när jag pratar om filmrecensenter så är det ju främst grundat på att jag växte upp med filmrecensenterna och recensionerna. Men de har blivit för korta med året och med skolresuméer. Alltså väldigt många recensioner, det är väldigt sällan analys. Utan det är snarare så här, handlingen Och det här tycker vi, eller så här, men och det här, gäller inte det allt i livet här just då liksom? Allting har blivit snuttifierat och Twitter. Jo, men går man tillbaka när jag började läsa filmrecensioner, Jörgen Schildt fanns då i Aftonbladet, som var en så här gammal gubbe, som du vet, när han gav Coq Rouge typ 2+, så var det en filmanalytisk förklaring. Men det här kommer vi prata mer om i ett framtida avsnitt, för vi har fått en sån fråga från en lyssnare som är välkänd även som gäst i den här podcasten, som är otroligt besvärad av klimatet på filmrecensionen. Men det kommer i framtiden. Sen har vi då Jan-Olof Andersson, som liksom har blivit väldigt mycket en god gubbe, alltså som ger väldigt generösa betyg, som väl har varit med sedan liksom 80-talets början på något sätt. Så han är ju mer så här Riviera-recensent, känns det som att han. Men vad skiljer Jens Pettersson från Jan-Ove Andersson? Jan-Ove Andersson känns mer som en, jag var nära att säga så här, som Håkan om Håkan Hellström. Jan-Ove är mer, jag känner inte Jan-Ove Andersson. Men han är ju mer en sån här som tycker det är roligt. Det känns som att han tycker det sociala i filmvärlden är väldigt roligt. Så han kan ju hänvisa till så här, hitta sin egen jargong med Ruben Östlund, medan Jens Pettersson mest känns som att han främst bara ser filmerna, alltså inte är en del av filmvärlden på det sättet. Jan-Olof Andersson känns som att han mer är en del av filmsverige liksom. Och sen har vi Stefan Hedmark, som jag inte vet så mycket om. Bloggat film på Aftonbladet, vet jag. Haft lite koll på vad som kommer, liksom så här LA-koll innan det är Sverige-koll. Jag vet inte så mycket. Okej? Okay? Mm. Men får jag bara fråga dig, för det här är första gången jag sitter med ett program, så att säga. Så hur hade du lagt upp det? För det känns som att jag kommer inte kunna gå igenom allting. Vissa grejer måste jag rabbla. Så vad är viktigast? Emma Grejmunter känns ju viktigast. Det första jag hade gjort är att inte ta henne först. Vilket du vill göra, så att vi har olika metodik här. Ja, men jag gör som du säger. Ja, jag hade ju kört den där junioren först, nykomlingen. Jag tror han hade gillat att bli kallad junior. Eller inte, jag vet inte vem han är. Han är ju säkert i min ålder liksom. Ja, sen hade han nog kört någon av de där tråkiga gubbarna, Jens eller Jan-Ove. Nej, jag börjar med Jan-Olof Andersson. Okej. Okay. Det känns så här, vi går in du på väg. Du frågar mig, mark. Men du tar inte vara på mitt råd. Jo, men jag gjorde med Emma Grejmunte. Så jag använde dig som feedback och gjorde mitt eget av det. Okay. Men okej. Okay. Här är filmerna som gjorde avtryck 2016 på Aftonbladets filmrecension. Vilket säkert kan räknas som en ganska snitt. Ja, men hur snitt. Är det? Vad är rubriken? Är det så här årets bästa filmer? Eller så här, filmer som berörde oss? Eller vad är deras ingång? Ja, men det är ju lite, det är ju favoritfilmerna. Okay. Men de har lagt upp det lite olika. Okay. Så Stefan Hedmark har mest gjort så här årets, vilken klassisk gammal Aftonbladet kring när jag växte upp. Alltså så här, årets besvikelse, årets blågula glädjeånger, årets sömnpiller. Medan många har listat sina så här 15 favoriter eller 16 favoriter. Det är väldigt så här, olika. Okay. Men jag börjar med Jan-Olof Andersson och de bästa utländska filmerna, helt enkelt, enligt honom. Det vill säga icke-svenska filmer. Och så får väl du kommentera det du vill. Okej? Okay? Ja. Plats. Men kan jag verkligen rabbla alla? Ska jag ta bara de 5 bästa för varje? Ja, det kanske är bäst att kondensera lite. Plats nummer 5 på Jan-Olof Anderssons bästa utländska filmer för 2016 är Min pappa Tony Erdmann. Det passar väl bra att börja prata om den. Vi har inte sett den. Alla som inte har sett den vet och känner på sig att det här verkar ju vara en sån film som är svår att inte älska om man inte har en usel dag, vilket du har varannan dag. Du skulle mycket väl kunna inte gilla den filmen för att så många har hyllat upp den. Medan jag tror att jag och Tony Savela, som älskar att höra sitt namn i den här podcasten, Tony Savela kommer ju tycka den är ett mästerverk, eller hur? För ja, att men det är ju redan, alltså, det är redan bestämt innan, så det är så ointressant vad han tycker är mästerverk inte. Men Medan jag kommer nog tycka den är jävligt bra, Men det är inte bestämt innan. Det som gör det här avsnittet så dåligt på ett sätt är ju att jag har ju knappt någon koll på filmen längre. Jag har inte sett trailern till den här filmen någonting. Jag har hört liksom titeln passera förbi så här några gånger. Mm. Jag har ingen koll på... Men det skildrar en sanning också i... Alltid när de här filmlisterna kommer så ges ju intrycket. Det är som jag pratade om förut. När inför varje guldbaggegala så kommer ju de här artiklarna där man vill liksom få... Där Aftonbladet, eftersom det är tidningen för dagen, vill få klick. Så de bygger upp så här konflikt mellan Roy Andersson och Ruben Östlund. Vilket de gör när inför ett fotbollsmästerskap också. Eller en Grammy-skala och sådär. Mm. Det jag märkte, nu har de stängt av kommentatorspåren sedan något år tillbaka. Men det jag upptäckte för några år sedan, det var att... Så fort det skrevs om så här svensk film eller film överhuvudtaget, så hade det väldigt lite kommentarer. Medan musik är betydligt bredare. Alltså att filmvärlden över hela världen tror att den är bredare än den är på något sätt. Mm. Medan sport är överlägset bredast och musik är mycket bredare än film. Nästan som att böcker är bredare än film. Men det blir så här svårt att ta in. Men i varje fall i att engagera i kommentarer eller hetsiga Facebook-diskussioner. Om man inte är filmnörden som oss. Men så att jag tycker att din kommentar om min pappa Tony Edman kanske skildrar ändå liksom att så här, okej, årets tokhyllade film har ändå inte så många sett. Nej, precis. Men det är fan rätt talande. Och jag har pratat om någonting sånt här i ett annat sammanhang också, men jag minns inte nu vad. Men just det att hur mycket det är, man tror ändå att fan, den här filmen, den är ju fan med överallt och du vet, alla. Så är det ändå så att inga, den breda massan, den går förbi den breda massan ändå, mig inkluderat. Men, ja, och mer nu än någonsin. Alltså i och med att nu har folk sitt på Netflix och allting. Alltså så, här, så att man har redan så mycket filmer på ut. Men däremot, om vi går in på den filmen specifikt, det verkar ju ha någon skön... Det enda jag är orolig för med den är att den ska vara liksom så här... För jag älskar ju familjedysfunktioner. Det gör ju du också, The Squid and the Whale. Vi har pratat om En familj som andra, Robert Redfords 80-talsklassiker. Det jag är orolig för är att den här kommer vara mer åt så här American Beauty-överspel, så som jag tyckte att den var överspel, och mindre Squid and the Whale. Men jag hoppas på, den verkar ha någonting udda, och jag hoppas att det tilltalar mig. Okej, och det är en dansk film, eller? Nej, den är väl fan tysk väl, dra i klockan. Okej, vi är tillbaka. Det här var en onödig klocka, men en klocka det var länge sedan vi drog i. Så det var skönt att få dra i klockan. Men jag hade ju svaret i tidningen som ligger uppslagen här. Att det är en tysk film som jag trots allt visste då. Inte dansk. Ska vi lämna Tony Erdman? För den kommer dyka upp. Den kommer ploppa upp här. Hur vi än diskuterar den, okej? Okay? Ja, jag tänker dock på, ska vi verkligen gå igenom så här film för film? Eller ska vi bara dra hans femtopp och så prata om det mer generellt? Jag undrar liksom om filmerna kommer att dyka upp på flera listor och sånt. Nej, men du har helt rätt. Det är här jag kan bli för seg. Jag drar hans fem topp nu, okej? Okay? Jan-Olof Andersson. Femma, min pappa Tony Edman. Oj, förlåt. Nu skulle jag börja diskutera direkt. Fyra, The Lobster. Som ju är han som... grekiska regissören som gjorde Dogtooth bland annat. Och Alper. Ja, och jag tror att den är även med på Mannen som älskar att höra sin eget namn. Hans topp 5-lista över året, The Lobster. Ja, och jag vill fortfarande se den. Men alltså, nummer 3, Manchester by the Sea. Nummer 2, Spotlight. Mm. Och nummer 1, Hell or High Water. Ja, Spotlight är också med på Mannen som älskar att höra... Ja, men den är ju med på många listor. Den vann Oscar också. Ja, den känns så... Jag såg väl den i år också då, men den känns gammal eftersom den var med i Oscars. Racet, ja, liksom för... Det är alltid problemet när det är de här när det var alltid störigt redan som barn tyckte jag när svenska filmer skulle summeras och så var det liksom alltid hälften av filmerna var det man hade sett på Oscarsgalan, det vill säga året innan. Det blir så här en mix. Och så ja, är det varje år. Precis, det blir lite knepigt, men Det jag tycker är roligt här med Jan-Olof Andersson, det var att Hell or High Water, det är ju den här filmen, alltså både den och Tony Erdman vill jag hinna se, men båda håller på att försvinna från Stockholm och då kan de vara redan försvunna från Göteborg. Men Hell or High Water går på bio nu i Sverige, eller? Ja, men håller på att gå ner. Det är alltså med Chris Pine som alltså är den nya Star Trek Kirk. Och så den där snubben, Ben Foster heter han. Mm. Som har något lite så här jobbigt osympatiskt över sig. Han kan är också lite... vara väldigt sexy i just samma sak. Ja, han är... jag såg han först, tror jag, som ängel i X-Men 3. 2006 eller när filmen kom. 2004 kanske. Men, ja. Ben Foster känns... Det känns lite som att han är Ryan Goslings onda tvilling. För de har samma sårbarhet som jag ibland kan känna så här, men sluta se så jävla sårbara ut. Men som även de är jävligt bra på, så det känns som dem. Men Ben Foster är för... Han är lite som den här deprimerade kompisen där Ryan Gosling ändå... Ja, men lite ändå... mer psykopatdrag om man har spelat med varandra. Det är han som hade skjutit den där... väktaren under bankrånet. Det är kul att vi går på det här klassiska. Vi diskuterar de här personerna, men det är ju bara hur de blir kastade egentligen. Så vi har bara liksom, du vet, hade Ben Foster suttit och lyssnat på det, han bara, ja, det är rollen jag har gjort, era jävla puckor. Jag tror också lite att de finns i samma liksom castingkategori, vilket gör att Ryan Gosling har plockat många roller som Ben Foster i ett parallellt universum nog hade kunnat plocka, från ungefär samma ålder, alltså ung vit kille med blond hår. Det sa ju Casey Affleck apropå Manchester by the Sea, som jag också är väldigt nyfiken på, för det verkar vara den film som, jag vet att fotbollsfrun, som hon kallades när hon bloggade och slog igenom, Malin Wollin, hon var med sina tonårsdöttrar på den och alla verkade helt begeistrade. Mm. Så Manchester by the Sea verkar kunna vara en familj som andra. Alltså ett väldigt så här lågmält men ändå superintressant och liksom underhållande drama. Som sällan kommer från något land numera. Det enda jag kan säga om den är tre saker. Ett, jag såg Gone Baby Gone med Casey Affleck hemma för innan jul. En bok mamma och min jag bror. Älskade, men jag kan inte älska filmen även om den är snygg. För de slarvade bort karaktären Babba. Ja, fortsätt. Ja, mycket möjligt. Jag var inte superfan, så stabil trea. Men min mamma kommenterade kanske tre gånger under filmens gång. Han är jävligt snygg, den där Casey Affleck ändå. Okay. Två, jag såg Shutter Island igen för på Netflix. Ja. Mm. Inte sett den sen, såg den på bio. Vi kan till och med prata om den i den här podden. Och hade glömt av att Michelle Williams är med i filmen och spelar Leonardo DiCaprios döda fru. Vilket överraskar mig positivt att få se henne. Det är samma författare till båda de här filmerna, Gone Baby Gone och Shutter Island. Det är ju Dennis Lehane. Precis. Ja. Bra att du kommer ihåg den kopplingen där. Jag missade den när jag pratade nu. Och det tredje är att Samuel Jackson har uttryckt det som att Manchester by the Sea är Oscars bait. Alltså gjord bara för att vinna Oscars. Ja, okej, så han har varit lite syle mot den. Det är intressant. Han i någon intervju. Ja. Jag antar att det var på något sätt att det kanske konkurrerar med någon film han är med i nu kanske. Jag vet inte, men det var någonting om att han är ju fortfarande den skådespelaren som är med över hela kartan år efter år. Och han är väl den skådespelaren som dragit in flest pengar på box office med sina filmer. Ja, okej. Okay. Ja. Bra. Ja, men det var en intressant vändning där i Manchester by the Sea. För det är någonting som inte tilltalar mig med förra årets Oscarsfilmer som är hyllade. Alltså då pratar vi Brooklyn, Room, även Spotlight. Så var det så här att jag tyckte att det var väldigt tillrättalagt. Ordinärt, men bra. Alltså bra, men ordinärt. Som vill jag tillägga, Erik Nyström, vår podcastkollega från skräckfilmspodcasten Vacancy, som han har med Magnus Johansson, myntade för mig. Alltså så här, att säga just bra men ordinär. Det uttrycket har blivit väldigt användbart för mig när jag ska liksom sätta ord på. Exakt så kände jag väl, för jag såg Manchester by the Sea-trailern innan någon biofilm här i höstas, vintras. Och det var det jag kände också, att det var så här, ja, det här, allt känns ju väldigt väntat, men det kanske är stabilt. Ja, och då är det väl det man kan oroa sig för. För att Room var en sån film som, det är egentligen, den är perfekt för mig på idéstadiet. Och när jag såg den var jag så här, den är jättebra. men den är ordinär. Mm. Alltså när folk skriver, det, jag tror Carolina Fjällborg här senare på någonstans skriver det så här, en vid om Room, alltså hon har den på plats nummer 6. Vi kan ju faktiskt hoppa lite. En vidrig Fritz-liknande historia om hur en kvinna och hennes son lever inlåst i ett litet skjul, men också vackert och moderskap mot alla odds. Det var det jag kände att så här, ja, det var pitchen, ja, precis. Och det är det de har gjort, men det var inte det jag kände. Alltså jag kände inte att det var en vidrig Fritz-liknande historia, utan jag kände att det var det man skulle göra, lite som man kan känna med svenska politiska filmer. Ja. Tillbaks till det. Ja, nej, det finns ju inte tråkigare just det, men så tyckte jag även Rogue One, som vi pratar om i nästa avsnitt och har redan pratat om. Eller redan spelat in det. Precis, avsnitt. Om det är någon som blir förvirrad i nästa avsnitt, så är det för att det har vi redan spelat in Rogue One. Så det, om det känns konstigt i nästa avsnitt, bara små korta stunder, så är det för att vi spelade in det före det här avsnittet. Ja, men det var det också lite som att man, när man såg filmen, man såg pitchen framför sig, men så kunde man också se glappet mellan pitchen och vad som levererades. Ja. Och det är alltid lite för många filmer blir ju typ stummare och lite huggna åt alla håll och kanter än vad de skulle kunna vara om en regissör verkligen kunde ta dem hela vägen. Innan vi lämnar Jan-Olof Andersson, får jag ta hans 5 favoritsvenska filmer? Ja, visst, jag kommer inte att ha sett någon av de här, men okej. Okay. Nej, och vi behöver inte stanna så länge, för jag har inte heller sett så mycket. Alltså, varken jag eller Emil har sett mycket. Jag postade ju på min Instagram. Vad är det för adress? Att Gurra Torssell, eller? Ja, ät Gurra Torssell på Instagram, där finns Gustav. Ja, och då gjorde jag en årslista som var liksom så här, årets bästa filmupplevelser 2016, oberoende premiärår, där bara The Big Short fanns med, men ingen, alltså annars var det så här Sophie's Choice, Höstsonaten och allting, för jag har sett så lite aktuell film, och jag har sett Oscarsfilmerna, men som då inte följde med smaken, som sagt. Jan-Olof Anderssons bästa svenska var Ulf Malmros på 5, Flykten till framtiden. Jag kan säga bara, den var mamma besviken på. Jag kan säga, jag tror säkert att hon har sett alla de här. Ja. 4, den unge Zlatan. Vad sa din mamma om den? Den skiter hon min mamma i, den har hon inte sett. 3, skönheten. Skörheten, vad fan är det för något? Jag vet inte vilken film det är. Inte heller. 2, Flickan, mamman och demonerna, som jag har tänkt att se någon gång, Susanne Ostens film. Ja, det var ju helt, det var helt misslyckat där att säga att min mamma skulle sätta mig. Hon har bara sett Har hon sett 1:an då? Jan-Olof Anderssons 1:a svenska film är Jätten. Jätten? Nej, det är den med, av han som gjorde ja, skitigt. Ja. Nej, har hon inte. Jag trodde nästan kanske att Sara Bros dokumentär skulle kunna vara med på listan, men det var märkligt, för att Sara Bros är min och Emils gamla lärarinna från när vi möttes på filmutbildningen, manusutbildningen som hon har. Nu målar alla upp någon sån här lust och fägen stor tillvaro här, så var det inte direkt, men ja. Nej, men grejen är, den tyckte jag väldigt mycket om, lite färgat av att liksom jag har suttit på middag med de här karaktärerna i den här filmen och liksom så här blivit en del av ångesten som finns i Spegling. Passerade jag och påverkade under några timmar där jag liksom så här gjorde alltså mer störde den här ångesten med min ångest. Du försöker få det här till ett Slumdog miljonär ögonblick där typ det var du som var katalysatorn för den här dokumentären. Exakt. Ja, eller snarare bara en irriterande mygga liksom bland flugorna, eller vad man säger. Nej, precis. För den är ju med på andra ställen, tror jag, alltså när man läser. Så att det var lite lustigt att den inte var med. För vi snackar att 101-åringen som smet från notan är med på plats nummer 9. Morgon och Tobias på plats nummer 8 och sådär. Så det känns som att Speglingen hade kunnat leta sig in på hans 10-topp. Den enda jag sett, det är den unge Zlatan. Mm. Och där jag kan känna så att superintressant alltid att se Zlatan. Men det här var väl att de hade så mycket material de som gjorde filmen, så de kunde göra en till. Jag menar, att ha massa Zlatan-material, då sitter man ju på guld, eftersom hela världen är intresserad av att se det. Men det kändes ju så när jag såg den, att så här, aha, men det var lite som så här en dokumentär på en DVD om, som finns till en riktig film. Alltså så här, ja, jag vet inte, jag blev lite förvirrad. Så jag har svårt, jag hade haft svårt att ha den på en topp över så här sämsta bästa. För den var ju mer en så här, som en SVT-dokumentär slash reportage. För mig känns det bara som att det finns inte så mycket att gräva upp och få veta om Zlatan som man inte redan vet om man har liksom, om Sportspegeln har svept förbi en under ens uppväxt. Ja, menar, ja, man har ju sett, det känns som att man har sett mycket av klippen i reportage när man växte upp liksom. Mm. Men det var ändå härligt, jag satt ju där alltså så här, fick också lite ångest över att så här, alltså, vadå, är jag 70 år gammal? För det var ju nyss Zlatan slog igenom och nu ska han gå i pension. Det blir så här en konstig känsla som jag fort lämnar, eftersom liksom jag har liksom äventyren framför mig förhoppningsvis. Hörru, vi lämnar svensk, jag får ju lite ångest av att prata svenska filmer, för jag blir så här rädd att plötsligt så här, hade de som har gjort Den unge Zlatan hade tänkt ringa mig för de hade hört min namn och nu bara, vad fan säger han? Får de höra så här, från någon kompis som ju naturligtvis förstår upp det vi säger och säger så här, de dissade dig i den här podcasten. När vi kom överens om att inte riktigt prata om svensk film eller analysera och diskutera svensk film efter vårt Monica Z-avsnitt, som jag tror också var vårt 100:e avsnitt, då kände jag kanske lite så, man vill inte bränna broar. Nu, Gustav, har jag helt gett upp det där. Jag skulle kunna prata om allt om svensk film. Ja, kanske mest för att det inte spelar någon roll heller. Vi kommer inte bränna några broar, för vi syns inte på radarn. Nej. Liksom. Men ibland kan man också strunta, för att ja, men det är mest bekvämt. Vi behöver ju inte diskutera så mycket svensk film. Nej. Speciellt när vi inte har sett dem. Vi sitter ensamma och spelar in podd på nyårsafton. Vi har inga broar att bränna, Gustav. Okej, okay. Vem ska jag gå vidare till? Eller hur vill du att jag går vidare? Men nu kan du väl köra kanske, ska du inte köra junioren nu då? Okej, okay. Och på vilket sätt? Ska jag bara rabbla hans rubriker och så får du stoppa mig? Ja, gör det, ska jag väl ta någonting efter du har gjort det. Sammanfatta det på något sätt. Ja, men det är som, ja. Eller är det många, är det många kategorier? Ja, men det är det ju, det är många på alla. Det är det jag menar, så att du kommer inte komma ihåg. Men jag bara kör alltså för att stoppa mig. Jag tycker att första kan vi lämna direkt. För vi har redan täckt lite vad vi tycker om förra årets Oscarsfilmer. Han skriver så här: här är årets ... bästa filmer. Då är det The Revenant, Room. Sen fläskigaste sommarblockbuster, Captain America Civil War. Jag lämnar gärna det, vill du säga något? Nej, det var Civil War var den första och sista sommarblockbassen jag såg i år. Ja, den såg jag. Nej, så jag missat den blockbassen. Jag kan inte se mig själv sätta på Independence Day 2. Suicide Squad såg jag faktiskt senare sen. Funkar den i rätt läge då? Nej, jag tyckte faktiskt det var skitdåligt. Ja, då orkar inte jag med den. Jag orkade med Independence Day heller. Nej, blockbassen är död för mig. Årets besvikelse har han valt en väldigt, väldigt insparkad dörr. Där jag blir så här, ointressant att läsa. Är det Batman v Superman eller? Ja, precis. Ja, men den här killen är, du märker också när du sa Revenant och Room där. Det här är ju en, kunde varit någon som hängde på DVD-forum när jag hängde där för 15 år sedan. Det här är ju, ja, är ju en filmtittare. För jag minns när han hade bloggen så kändes det inte så. Så vi går vidare och ser om det behålls. Mm. Blågula glädjerus, Alicia Vikanders Oscar. Ånger att han gav Jason Bourne en trea, men det var egentligen en tvåa. Ja, men sånt gillar jag, fan, självkritik, ja, är skönt. Precis. Och han har rätt i det, för den såg jag också, ja, på bio. Ja. Ja. Ja, det har han ju, för att den fyllde ju ingenting egentligen, alltså i funktionsmässigt. Alltså så här, det var Jason Bourne, det var The Bourne Identity. Alltså det liksom, jag förstår hans ånger där, liksom att han blev för förförd, vilket vi alla blev, för den är egentligen bara en tvåa. Mm. Årets sömnpiller enligt honom är franska Cézanne och Zola, det vet inte jag vilken det är. Nej, inte. Årets jubilar, det här tror jag dyker upp på andras listor här. Alltså är ju, så själv, gissa vem årets jubilar är. Jag vet inte ens vad årets jubilar innebär, vad det är för kategori. Ja, men det är en filmkaraktär som firade 40 år. Och som gjorde comeback. Som du gillade. Jag blev ju besviken på den här filmen. För jag hade byggt upp att den skulle vara som filmen innan. Som för mig var jubilarfilmen. Pratar vi typ om att Darth Vader återvänder och sådär? Nej, vi pratar om Rocky och Creed. Ja, men vänta nu. Och jag tycker ju att alla som satt och bara, fan, vad skönt att det kommer en ny Rocky-film. Det här är en riktigt bra ny energi i den här serien. Att de lyckades. Allt det skulle de ju sagt om Rocky Balboa 2006. Ja, det är Rocky Balboa man ska se som det här, den, ja, det här är typ filmen. Det här är typ så här sloppy seconds efter Rocky Balboa. Ja, eller snarare det är Creed. Alltså det vill säga att det är något annat, det är något nytt. Mm. Där Rocky är med, men Rocky Balboa är liksom mästerverket efter Rocky. Och jag tycker med allt som sades om det med att... att det var så här, fan, en ung, ny regissör, han har skrivit filmen själv. Han har gjort den för att hans pappa älskade Rocky-filmen och allting. Och han har gjort den här softa indie-filmen innan, vad den nu hette. Så jag började titta på, den heter ju som en tunnelbanestation i USA. Förlåt, jag slutade lyssna på det. Jag satt och läste Stefan Hedmarks vidare lista. Okej, men i alla fall, Fruitvale Station gjorde väl regissören Sudo Creed sen. Ja, just det. Ja. Men jag menar bara att den har pratat så mycket om att det kommer ny energi och nytt blod och en ny ung kille kommer hit och du vet. Så var ju filmen mossigare än liksom Rocky 3. Alltså var ju Formula 1A. Ja, men sådär. Även här skulle Erik Nyströms bevingade ord, bra men ordinär. Ordinär, men för ordinär säger vi på den. Ja, men det är betydelsen här som är intressant. För ni menar ju samma sak, men han slår det bättre. Jag blev besviken. Jag tycker, allt, men hur som helst, Sylvester Stallone borde fortfarande vunnit Oscar för sin roll. Nej, som jag vet att du tycker det, men jag tycker inte ens det. Kanske inte efter att ha sett filmen, men han borde ändå vunnit Oscar bara för att det är Sylvester Stallone. Jag hoppar lite här i hans, men, och det här är mest för att jag håller med om det väldigt mycket. För att i filmnörds universumet vi sitter med ibland på Facebook, 100 filmer, så hyllades de här filmerna av någon anledning. Och då har han skrivit så här, årets uppföljare som var häftiga för stunden, men som jag nu inte minns ett smack av. Så han skrivit Star Trek Beyond och X-Men Apocalypse. Och jag såg ju dem ganska snart efter varandra på hyr-tv, Telia liksom. Och hade jävligt tråkigt med båda. Alltså jag var så här, de ebbar ut. Alltså förstår du, det finns något intressant. Men det är så här, det är bara rörigt. Alltså det är liksom lealöst, båda två. Det är liksom, de ger ingenting. Det finns ingen liksom häftig magi som knyts ihop. Utan det är mer att man presenterar magi och sen planar ut liksom till... Lite som om man går till ett möte och det börjar spännande, men efter 7 minuter så är det bara ordinärt och folk lägger smygfisar och liksom vill ta rast. Ja. X-Men Apocalypse floppade lite, gick inte så bra ekonomiskt, och det, jag är rätt glad för det. Jag har inte sett den. Star Trek Beyond Star Trek Beyond gick ju inte heller så bra ekonomiskt. Och den sket jag i nästan helt och hållet. Men nu efter att jag hört så mycket gott om den. Så det är kanske en sån film jag skulle kunna tänka mig att typ, du vet, slöt titta på. Nu kommer du tycka att Stefan Hedmark är lite intressant också. För på årets utdragna så har han valt dels min pappa Tony Erdman. Det vill säga gått emot alla, ja, men som hyllar den. Ja. Och så har han även valt en film som Emma Grey Munthe älskar, vet jag, American Honey. Så då har han ändå valt två, alltså så här, gått emot, varit en antagonist här liksom. Vågat vara opopulär trots att han är den nya killen. Ja, men jag gillar överlag hans kategorier också, även om det är lite så här, du vet, filmälskar kategorier och inte filmrecensent på Aftonbladet kategorier som, du vet, blockbusters jag gillade men hade fel om och så där. Ja. Eller jag har glömt. Apropå The Conjuring 2, som jag då såg igår och var livrädd. Alltså mest bara i första halvan. För sen blir det mer så här poltergeist, Steven Spielberg poltergeist äventyrlig. Och då kunde jag sitta och titta på i behagligare takt. Men årets skräckfigur enligt honom är nunnan i The Conjuring 2. Ja, jag förstår inte. Mina bröders kompis har alltså sedan i somras pratat om den här nunnan. Och han var på mig, du vet, se filmen på bio, Emil. Det är det värsta jag har sett. Det är så skrämmande. Den här nunnan är det mest, du vet, horribla jag någonsin varit med om. Nej, det är den ju inte. Och Nej, och så såg jag ju filmen här i mellandagarna då. Och alltså nunnan ser ju ut som Marilyn Manson, men mindre läskig än Marilyn Manson. Ja, men James Wan gör det jävligt obehagligt ändå, för jag tyckte det var jobbigt. Ja, jag vill ju tycka det, och jag är glad att folk tycker det som du. Men det är ju inte nunnan i sig, det är ju liksom det här, var fan är hon någonstans? Lägg av och ha kameran där, jag vill se vart hon är. Det är klassisk bildmanipulation liksom. På ett väldigt, på ett positivt sätt. Ja, men när hon sprang ut där från ur tavlan mot var ju lite för mycket familja. Det känns lite alltså lite, men jag gillade ändå den bara den effekten av att man bara ser skuggan gå. Ja. Så där och förväntar sig, men klättra ut. Men det är väl lite men hela filmen var ju proppad av så här tältet i korridoren i Conjuring 2 var så här sjätte sinnet, alltså även bildmässigt, och sen blir det plötsligt the real. Ja, men det var ju bara som jag skrev i den här våran grupp då. Det var ju som att manusfattarna skrivit på en whiteboard bara så här, skräckkonventioner vi gillade när vi växte upp eller vi såg filmen. Men jag tycker fortfarande att James Wan gör det jävligt bra. Alltså, och för om många regissörer skulle försöka så här homagea alla skräckfilmer så hade vi inte känt det, men han lyckas liksom paketera det till en enhet. Vi kan säga så här. Han gör det rätt bra, men han gör det ordinärt. Ja, absolut, absolut. Årets järvaste uppföljare enligt Stefan Hedmark är 10 Cloverfield Lane, vars pressvisning jag var på, så jag kanske satt där med Stefan Hedmark, och jag blev ju förvånad när alla bra recensioner kom, och även alla filmnördar vi känner hyllar upp den. För att jag satt ju bara var förvånad över att så här, vadå, den där omtalade twisten i den filmen, den visste jag hela filmen. Är det meningen att vi inte skulle veta att filmen Cloverfield har kommit? Och det var någon som försökte förklara det för mig. Nej, men man vet ju inte riktigt. Det vet man väl för fan. Så jag känner mig ensam på jorden. Och det är sällan jag känner mig ensam på jorden smart. För det är jag inte. Och jag går på det mesta. Herregud, min årets bästa film var Sophie's Choice. För I Didn't See It Coming. Trots att jag har skrivit om den sedan 1982. Men här bara satt jag och var så här. Allt som byggdes upp mot twisten, det känner vi ju till på grund av föregångare filmen liksom. Jag tycker också att det är fel kategori, det är fel att benämna den som en järv uppföljare. För att dels är det ju inte en uppföljare, det känns ju mer, det är mer att man försöker skapa någon så här universum av filmer. Där man kan skapa filmer av olika karaktär som kan kallas Cloverfield på något sätt. Men då tycker jag att det kändes för sent, för att de släppte det här som känns som en mycket, mycket mindre och billigare film. Så det känns ju som att de bara alltså, taggat på Cloverfield-grejen för att det var ett sätt att få mer PR inför releasen. Ja, och främst det alla blev så hänförda av, om 10 Cloverfield Lane hade kommit innan Cloverfield, då hade jag fattat grejen. Ja, eller att den hade kommit 2 år efter. Och 2 år senare kom det en annan film som heter Cloverfield, som attackerade det här med stora farliga monster på ett ännu ett annat sätt. Men det är där jag menar att jag är ensam på jorden. För mig är det bara att den skulle ha kommit innan Cloverfield, för att den skulle vara så fascinerande. Det är därför jag känner mig ensam på jorden. För många har motiverat det här. Jag gillade fortfarande, jag vill bara säga att jag gillade fortfarande filmen när de var där nere i den här bunkern. Jag är inte emot det blev ju lite löjligt när hon sen spoiler då, men det är alltid spoilers i våra avsnitt, när hon kommer ut och hon blir någon sorts actionhjältinna som flyger upp i luften och har sig. Men jag menar, jag ser inte det som en uppföljare, utan det känns verkligen som en egen film som de bara råkat, de kallar Cloverfield av ekonomiska skäl. Ja. Liksom monster har inte ens någonting med monstret att göra i originalfilmen heller och så här. Så hade det varit jag hade redan sett en uppföljare till Cloverfield, men jag ser inte det här som en uppföljare till Cloverfield. Vi kan lämna den och även Stefan Hedmark, för vi behöver köra på lite. Vad ska jag gå vidare till? Alltså, så här, nu tycker jag vi kör Carolina Fjällborg. Som jag sa då, en gång till inte skrev om film i Aftonbladet, men nu har fyllt upp någon plats och fått skriva om film i alla fall. Och hon är den enda som har gjort bara en lista. Så jag rabblar den listan. Det är 16 filmer. Så jag bara rabblar titlarna. Precis. Och du får gärna stoppa om det är någonting du vill säga om någonting speciellt. Ja, och du också, Emil. Precis. Men jag gillar bara att ta över stafettpinnen lite. Ja. Mm. Plats nummer 16, Husdjurens hemliga liv. Jag gillar ju de här professionella amerikanska barnfilmerna. Den här har jag fått för mig i en sån här film som man är, alltså, för jag har inte pratat så mycket om den. Så det verkar vara en sån här film som alla tycker verkar vara rolig på idéstadiet, men den lever inte riktigt upp till. Min känsla är att folk efter Zootropia, eller Zootropia, som alla älskade så mycket, överraskat mycket, så tror jag folk blev överraskade av att den här filmen var så duglig som den var, fast den samtidigt står i skuggan av Zootropia. Ja, och där Zootropia, som då heter Zootropolis på svenska, vilket är lite förvirrande. Okej, Zootropolis är svenska och Zootropia... Ja, men precis. Man blandar ihop det i och med att båda hade kunnat vara en engelsk titel för oss, och tvärtom. Ja, det är så konstigt sånt där. Men jag var ju inte... Jag tyckte ju den planade ut. Alltså, jag tyckte första halvan var starka fyra getingar, och... Jag var inte... Jag håller med, jag var inte blown away av Zootropolis. Nej. Överhuvudtaget. Jag gillade vissa så här, alltså vissa set pieces, som när hon jagar någon, den unga, den poliskorren eller poliskaninen hon är, när hon jagar någon och man förstår att olika delar av den här staden är byggd i olika skala för olika djur, olika stora. Ja, det, ja, precis. Jag. Och det var den uppfinningsrikedomen som försvann med manuset ju längre filmen gick. Ja, och det blev någon jävla, ja, LA Confidential grej som inte passade in. Nej. LA Confidential-regissören Curtis Hanson, som faktiskt har gått bort under året, ska vi tillägga. Han fick ju Alzheimers, eller hur? Det här visste jag inte ens om, Gustav. Nej. Det är därför det är bra att ha med dig i den här podden, som har lite koll på film. Vilka fler har gått bort, bara prata om? Vi har ju Carrie Fisher. Carrie Fisher, Debbie Reynolds. Du gillar Singing in the Rain. Ja, precis. Jag skrev om Debbie Reynolds 2 dagar innan Carrie Fisher dog. Och sen dog ju då Debbie Reynolds 1 år efter. Det är inget magiskt idé, men det var så här egenlustigt. Alltså, och i nästa avsnitt så kommer vi prata om Rogue One. Vi pratar inte så mycket om Carrie Fisher, fast hon har gått bort. Så är någonting vi vill säga om Carrie Fisher borde säga nu. Och jag vet inte så mycket att säga egentligen, men jag tycker det var... jag blev väldigt tagen på sängen när jag läste att hon hade fått den där hjärtattacken. Jag tycker det är fint att hon också, att hon får, precis som alla de här musikerna som har gått bort, så uppmärksammade hennes död. Och då, det blev ju vackert att Debbie Reynolds liksom typ väljer att dö ett dygn efter liksom. Ja, det sista hon sa var väl, jag vill vara med Carrie, tror jag, innan hon fick stroken. Ja, precis. Om det nu det, så, ja, absolut. Ja, det är fint. Du tror att det är någon sorts... Nej, men det slog mig att så kan ju vi, jag som jobbar med äldre och dör, man, det här, där är inget, det finns något fint att komprimera och förfina döden för anhöriga och för omvärlden. Alltså så här, så att, ja, det... Ja. Eller Rickman gick bort också. Vilket jag tycker var så, det kanske den jag känner att liksom svepte förbi för enkelt. Var det strax efter David Bowie eller någonting? För Alan Rickman tog ju mig på ett helt annat sätt. För där blev jag lite så här, what the fuck? Jag blev överraskad av hur plötsligt, alltså, David Bowies död. Alltså jag förstår att han är en gigant, en legend och att det är stort. Men jag blev överraskad av hur stort det blev bland mina vänner på Facebook. För där känns det som att alla vill hoppa på sorgetåget lite. Jo, men Magnus Uggla pratade om det i sitt sommarprat. Att han så här bara, shit, var det, alltså, det har blivit så jävla trendigt att homagea som att man har missat sin mormor. Alltså så här, hylla folk lite så här innan de dör, kanske när de är sjuka. Jag kan ju förstå hans cynism, men det samtidigt finns alltid något fint i att liksom hylla människor som dör. Det är inget fel i det. Nej, men det var bara en sån här grej att alla personer skulle hylla Bowie. Alltså, jag har aldrig sett en Bowie-skiva i din samling direkt. Facebook, ja, men jag är lite förvånad över, för alla, det är ju samma som nu upprepar ju alla bara, shit, kan 2016 snart vara över? Det är så många som har tagit sig från oss. Det är mer så här, det finns ju värre saker, dels med 2016. För stora personligheter, kända artister och skådespelare dör varje år. Det är inget nytt. Alltså så här... Nej, men det var väl mycket år med den här, alltså, Bowie, Prince och Leonard Cohen, tycker jag ändå var så här. Det är tre namnkända artister. Ja, absolut. Men jag kanske mest är förvånad över att alla i kör liksom går ut och bara plötsligt, alltså, det blir ju sånt där hänga på. Alltså 80% av alla som skriver så här: 2016, snälla, nu får du vara över, ta inga fler ifrån oss. De hänger ju mest på en kör. Jo, så blir det väl. Och det blir ju lite som ett något sorts mörkt skämt, eller något svart skämt, såklart. George Michael, ja, dog, och speciellt, vilket, och även i kontrast till vad som händer i världen. Jag vet inte. Men som sagt, att hylla döda och förfärs över det. Det finns två ingenting. Till vi kanske borde nämna som har gått bort också, som är skådespelare. Gene Wilder gick bort. Mm. Han hade ju också varit sjuk länge i Alzheimers. Ja, och sen gick ju Star Trek-skådisen. Vad fan heter han? Han som har ett ryskt namn. Ja, han unga, precis. Som blev, som verkar vara en olycka, alltså så här, bilen backade på honom. Precis, han hade väl glömt att sätta handbromsen. Ja. Så där. Anton borde, någonting. Ja, Anton och så något ryskt efternamn. Också tråkigt, såklart. Hörru, jag går vidare här med, ja, det är tråkigt, så homage till alla som ni har saknat, och ingen diss till att ni tycker det är hemskt att 2016 har tagit många med sig. Jag kanske bara, jag har ju alltid suttit med Oscarsgalans in memoriam och tyckte att det var liksom, ja, men du vet, så här, John Candy och River Phoenix-året är fortfarande det som har gripit mig mest och chockat mig mest. Mm. Det kommer ingenting i kapp, liksom, för då var jag så ung. Nummer 15 på Carolina Fjällborgs lista är Absolute Fabulous, The Movie. Jag har ingenting att säga, jag har ingen relation till den serien. Jag har så här tråkiga minnen, du vet, av någon förälder som tittar på den på tv och man önskar att man kunde få, du vet, byta kanal. Ja, och det vi kan säga till Carolina Fjällborgs, det är ju så, hon har skrivit så här: givetvis egentligen inte alls en av årets bästa filmer, men en rätt härligt utspårad efterfest med två sköna gamla vinkaljer från förr. Jag tycker det är skönt när folk gör listor lite mer efter hjärtat och inte bara måste ha det som är bäst, för det blir lätt tråkigt. Då blir det så här: Room, The Revenant, alltså så där. Nummer 14, den kan vi också hoppa över, det är Creed. Nummer 13, Macbeth, som ju inte blev så hyllad. Kritiken var blandad, skriver Carolina, men jag älskar den här dånande, leriga och blodiga versionen av Shakespeares klassiska tragedi. Det är alltså med Michael Fassbender och Marion Cotillard som paret Macbeth. Jag är inte så sugen. Jag gillade Kenneth Branaghs lustfyllda Shakespeare-filmatiseringar på 90-talet. Sen har jag inte varit så förtjust i de här allvarliga. Har du något att säga om det, eller ska jag gå vidare? Nej, men det har funnits mina tankar, och att jag kanske vill se en lite efter att Michael Fassbenders och Cotillards nya film med samma regissör, Assassin's Creed, har totalfloppat i USA och fått skitdåliga betyg. Ja, bygger på tv-spel, så kanske gott. Jag trodde att den här skulle vara någon som ändå var okej. Ja, men troligtvis är den där. Jag skulle kunna se den bara för att den är så lite lerig och blodig och regnig, men... Nummer 12 på Carolina Fjällborgs lista, en film jag absolut vill se. Det enda jag väntar på rätt läge för att jag inte ska känna att det bara är en upprättning. Och därför blev det kul att hon på nummer 12 skriver så här om Hitta Doris. Supercharmig uppföljare med en poäng som tjänade på att inte jäktas fram. För det är väl det jag har sagt. Var lite rädd för att den inte ska ha en poäng. Men nu känns det som att så här, Carolina Fjällborg säger att den faktiskt har någonting att säga. Och då blev jag... finns ingen film jag just nu heller vill roas och se av på hyrfilm. Men den finns ju på iTunes hyr. Med en Hitta Doris. Så jag är glad att jag har väntat på den. Och ja, jag, men glad jag tycker också att den effekten ska bara Emma Graham inte få på dig. Men... Okej, jag har aldrig varit ett fan av Hitta Nemo. Jag är inte så stort fan av Pixar till att börja med. Och jag är verkligen inte fan av Hitta Nemo. Så den här filmen liksom, det finns ingen anledning för mig att se den. Nej. Nummer 11, Suburra. Det är Gomorra-regissören Stefano Solimas. Jag har ingen koll på det här. Nej. Finns en Netflix-serie ju med Gomorra-grejer. Men vi hoppar över. Nummer 10, Klanen. Det är väl en dansk, eller? Nej, för fan. Klanen nummer 10, en galen och otäck, verklighetsbaserad argentinsk historia om kidnappning som familjeföretag. Jag skrev ju på mitt Instagram under nästan ett år veckans bioannonser och fick så här ungdomskoll igen på alla premiärer. Men nu har jag inte gjort det på ett halvår och då har jag missat klanen. Annars hade jag vetat vilken det är. Ja, kör igenom hennes lista nu. Lite snabbare. Nummer 9, Zootropolis. Nummer 8, Den allvarsamma leken av Pernilla August. Ja, nummer 7, The Hateful Eight, Tarantinos. Nummer 6, Room. Nummer 5, Spotlight. Nummer 4, The Big Short. Nummer 3, The Revenant. Det är ju bara Oscars här. Nummer 2, Sauls son, som jag är jävligt sugen på. Och nummer 1, min pappa Tony Edman. Så det var en ganska väntad. Det känns som att den blev mer och mer väntad ju högre upp man kom på listan. Ja, precis. Sauls son är jag väldigt nyfiken på, precis som Tony Edman. Mm. Var det Hateful Eight i år alltså i Sverige? Då såg jag den i våras antagligen. Ja, Hateful Eight, jag bara säga igen om inte var nämnt i den här podcasten. Besviken. Besviken och ändå inte besviken. Alltså det är en sån film jag blir besviken på. Och sen känner jag så här, den här kommer jag ha jävligt roligt med när jag ser om den. Alltså när förväntningarna är lagda. Att ja, den är så pass bra. Menar du nu att den är lite bra men ordinär? Nej, för det är Tarantino sällan. Bara i sin egen värld, men inte allmänt. Så det går aldrig. Men honom går inte att säga bra men ordinär. Det går bara att säga att så här, Tarantino bra men trött eller något, jag vet inte. Ja. Jag kan säga bara här, om det har gått någon förbi, att min favorit av alla de här, när vi rabblar de här förra årets Oscarsfilmer, Room, Spotlight, The Big Short, The Revenant, så är ju den enda som jag verkligen tyckte var svinbra. Alltså, antingen en svagt blinkande femma eller en superstark fyra, så är det The Big Short. Det var liksom den som verkligen... Som det överraskade mig, för jag hade sett alla de här Oscarsfilmerna och hade väl sänkt garden lite mot The Big Short, och så bara smockade mig på jag, ett väldigt glatt sätt. Jag vill minnas att jag det är så här, jag är inget emot filmer som bara drar på och säger till åskådaren, häng med om du orkar, men vi kommer inte stanna upp och berätta för dig vad som pågår eller vad saker betyder och sånt. Jag gillar sådana filmer. Jag såg om Zodiac. Fast det gör den ju. Vadå? Den förklarar ju för fan någonting. Alltså jag går ju iväg med någon ytterligare... Jag som är så kass på ekonomi liksom, och till viss del politik, vilket alla är, vill jag hävda. Alla tycker ju att de är så jävla bra på politik. Men jag fick ju liksom så här... Jag fick insikter när jag såg The Big Short. Okej, jag hade svårt att hänga med i den. På ett eller sätt. Fördjupning i saker man hade förstått på ytan. Ja. Okej, jag hade lite svårt och hänga med i den. Och jag fastnade aldrig heller för karaktärerna. Kanske att jag fastnade för Bales karaktär. Men jag såg ju om Zodiac mellan dagarna. Som är en film på samma sätt. Som jag säger, nu kör vi vår story. Häng med nu. Och Zodiac, den kan vi tillägga för en ny lyssnare. En av Emils absoluta favoritfilmer. Ja, en perfekt film. Och en film jag sett om just. Alltså jag såg den när den kom. Blev inte hänförd. Va? Du såg den väl i somras, va? Ja, och för jag såg den när den hade premiär. Blev inte hänförd, men tyckte den var rasande snygg. Alltså allting är jävligt bra med den. Men jag blev inte hänförd. Förstår du då vad jag menar? Att så här, man sitter och ser, man känner att det här är så starkt. Men jag blir inte hänförd bara. Alltså, och nu när jag såg om den så kunde jag känna igen den känslan ännu mer. För det jag kände när jag såg om den, det här är svinbra till och med. Det är ju David Fincher. Det som för vår gemensamma egentligen nutida filmfavorit är ju filmen Seven. Mm. Och den tycker jag är liksom, den tycker jag är perfekt. Så det perfekta finns i Zodiac, men jag blir fortfarande inte så här efterhänförd. Jag blir det när jag ser filmen. Så jag hade inte sagt emot. Jag säger inte emot att du sätter en femma på den eller någon gör det. Men jag glömmer bort den rätt fort, trots att den är så jävla bra. Okej, men det är väl lite, alltså... Jag skulle beskriva det här. Jag tycker att Zodiac är nog David Finchers bästa film. Men Seven är ändå min favoritfilm. För att Zodiac skaver väl lite för lite. Eller vet, hänför väl inte på det sättet som kärleken man får till Seven kanske man inte får. För Zodiac som är bara en väldigt, väldigt vacker kvinna. Men, tror du vad jag menar? Den är perfekt och vacker. Någon sorts gudalik Wonder Woman-kvinna. Men det kan inte hända något där man blir kär i. Utan då är det med Seven som är lite mera... Whatever. Ja. Dåligt förklarat. Gå vidare. Seven är tjejen du skrattar med liksom. Ja, men typ det tjej man inte så bara Zodiac jävla bra är som du är den här, alltså precis, en gudastaty som du avdyrkar, medan Seven är en verklig kvinna som du kan sitta ner och ta en öl med. Ja, och i sammanhanget så är Big Short, The Big Short, en kvinna som är bra men ordinär. Eller The Big Short är ju snarare en snubbe som du tar en öl med. Men det uppstår aldrig erotik eftersom vi är hetero-människor. Mm. Är vi klar med hennes lista nu då? Ja, Tony Edman var ju hennes topp. Vi ska ju gå till Emma Grejmunte. Så jag tar Jens Pettersson. Jag tror han är ödmjuk och är med på det. Liksom, att jag ångrar en sak nu med det här avsnittet. Ja. Vi borde ju egentligen gjort något så här dryckesspel innan. För då hade det verkligen varit så här, svep en öl när någon nämner Tony Edman. Ja, precis. Det kan du skriva, det skriver vi som uppmaning till lyssnarna. Jag skriver det snabbt när vi har spelat in klart. Så vi kan lägga upp det. Jens Pettersson, innan vi går vidare till Emma Grejmunte. Är ju, som jag var inne på här, han var den första i Sverige att ge Toy Story, alltså det vill säga barnfilm 5+. Och det är även hans rubrik liksom, när han skriver en text här. 2016 var djurens år på bio. Det är nästan som att han har fått den rollen. Att, så här, att hylla liksom, de här Zootropolis, Djungelboken och allting. Han har inte gjort någon årslista. Hans bästa filmer, Spotlight, The Revenant, Manchester by the Sea med pappa Tony Edman, Saul Sun, Mustang, som tidigt på året var på många bästa listor, men lite har fallit av. För att den är också så här, det är en viktig film, jag har sett den. Den hade ett ämne som verkligen tilltalar. Den var väldigt, väldigt bra, men det var något som inte heller var, alltså så här, det var mer ämnet var bättre än filmen som helhet. Alltså, sen hade han Room, Suffragette och Bridget Jones Baby, så det var ganska, ja. Okay. Ja, Bridget Jones Baby, ja, det var ännu en uppföljare det här året, ja. Ja, men såklart att Notting Hill, jag uppskattar det, att Notting Hill 5 plus recensenten slänger in Bridget Jones Baby där. Alltså han gillar ju feel good-genren liksom, och står för det. Jag älskar Jens Pettersson. Han svarade på mina och pappas mail väldigt fort, vilket många recensenter aldrig gjorde. Men Jens mail Pettersson eller, svarade mail alltså. Eller brev? Pappa skrev ju brev. Alltså pappa, innan internet fanns, så skrev pappa brev där han satt så här, typ, så att han fick så här pressmaterial, pappersbunta skickade till sig och så där. Det är så gammalt. Jag skrev ibland till Jens Pettersson på fyllan så här, någon gång när jag var irriterad på att ingen recensent drog likheter mellan den svenska filmen Buss till Italien och Din morsa också, som jag vet att vi kommer nämna i nästa avsnitt som alltså är inspelat innan. Och då skrev han tillbaka så här att ja, jag förstår faktiskt vad du menar. Det är lite konstigt att ingen av oss filmrecensenter faktiskt har dragit den parallellen. Och så här. Alltså så här, ödmjuk, diplomatisk människa. Så, älskar Jens Pettersson. År 2005, då jag hade en umgängeskrets som åkte till Roskilde med Hultsfred med och så här, hade ett bra liv. Jag hade nyårsfester och liknande. Då satt du och skrev mail om den nyligen släppta Buss till Italien. Ja, jag hade precis flyttat från Visby. Jag hade en ensamhetssvacka. Den första riktiga ensamhetssvackan av några stycken som blev längre sen. Vi går vidare då. Avsluta på Emma Grejmunte. Mm. Okej? Okay? Men jag ska bara hämta en öl en sekund bara. Så jag får någonting att dricka till. Då hämtar jag lite vatten, ja. Sådär. Hallå? Tja. Är du där eller? Ja, jag är tillbaka. Är du tillbaka? Lägg på lite hitsmusik när vi springer och hämtar vatten och öl. Mm. Nu måste jag bara säga att så här, vi försöker göra klart det här nu på 13 minuter, okej? Okay? Är det vårt gemensamma mål? Ja, för jag måste ju verkligen, jag måste liksom hinna... Ja, jävlar, men kör igång nu! Okej, okay. då kör vi Emma Grey Munthe, och eftersom hon är liksom så här, har en symbolisk värde för den här podcasten, så läser jag allting hon har skrivit. Hon har årets 10 bästa i oordning, det vill säga inte ranking, och sen lite så här årets, precis som Stefan Hedmark. Ska vi göra så att Hedra henne, att du läser det och vi avbryter inte? Ja, okej. Okay. Mm. Och så tar vi en liten diskussion efteråt. Yes. Årets 10 bästa i oordning. Du får gärna lägga på lite fin musik här också, eller någon så här behaglig musik. Mm. Så, som gör att hon känner sig extra speciell. Årets 10 bästa i oordning enligt Emma Grey Munthe är American Honey. Och då läser jag ju allting nu, eller hur? Mm. Ja. American Honey, spelet, utropstecken, bilderna, stämningen. Andrea Arnold åkte till USA och lyckades överträffa Fish Tank. Min pappa Tony Edman kan inte minnas att jag någonsin upplevt en hel biosalong generas och skriskratta så. Manchester by the Sea, varm, varsam och faktiskt rolig i det bottenlösa tunga. Bottenlöst tunga. Sen har hon Room, där hon skriver smart, svindlande, gaskramande, ofalsk. Sen har hon Mustang, systerskap och sinnlighet under hot, en obändighet som inte vill tämjas och en lågintensiv rasande påminnelse om många kvinnors situation. Sen har hon Jätten, Johannes Nyholms långfilmsdebut slet hjärtat ur kroppen. Sauls son, en mardrömslik, outtröttlig, outhärdlig jakt på värdighet under ofattbara förhållanden. Lemonade, Beyoncés raseri över svek och sakernas tillstånd är magnifikt. The Lobster, skev, nattsvart och oerhört rolig. The Fitz, slutscenen. Slutscenen, ren filmmagi. Släpps i Sverige på VOD 20 februari. Vi stannar där då, innan vi tar årets med henne. Mm. Ganska väntat. Det känns som att American Honey, som då Stefan Hedmark höll precis som Tony Edman som årets utdragna. Jag fick, alltså när jag snappat upp Instagram att Emma Grey Munthe gillar den här American Honey som inte jag har koll på, så känns det lite som när hon älskade Spring Breakers, vilket ju inte jag gjorde. Och det är enda gången hon har kommenterat vår podcast, eller hur? När hon bara tyckte att vi har fan ingen koll. Som... Jag minns inte, men så kan det ha varit. Jag håller med, du sa att det känns lite väntat. Och jag känner också, det här var lite som jag minns här, jag fick flashbacks till förra året när man satt sig för att se The Force Awakens på bio. Ja, det var väldigt säkert. Ja, och främst det var ingen superoväntad. Nu har jag, American Honey visste jag inte ens vad det var. Den vet jag bara vilken det är genom henne. Mm. Den enda jag aldrig har talat om, för det får man vända att säga, hon har en film som ingen annan verkar ha sett. Och det är den här The Fitz, som kommer på VOD 20 februari. Inte hört något om. Gick in på IMDb, kollade. Har fortfarande inte hört någonting om den. Alltså det var ingenting som klingat till. Och när hon skriver så här slutscenen och sen slutscenen i stora bokstäver, så den blev jag sugen på. För jag vet verkligen, av alla filmer så är det den man minst vet någonting om. Ja, det är väl lite kul då. Men annars var det så här mycket Room och den här Tony Erdman dök upp igen och... Ja, men som alltid på årets lister, förra årets Oscarsfilmer känns igen. Jag går in istället på hennes årets, där hon har liksom olika rubriker, okej? Okay? Mm. Årets dokumentärer, O.J. Simpson Made in America, 13, som man även tycker hon kan komplettera med The House I Live In från 2012. Kommer ihåg att hon rekommenderade på sin tror jag nedlagda blogg. Och så Bortom Lampedusa, uttalar jag säkert fel. Vi har ju inte, fan jag ser ju inte dokumentärer. Nej, och ingen, ja, fan jag gick igenom och jag kollade igenom min filmtipset. Det heter Ryder upp om någon vill bli kompis med filmtipset. Där såg jag så här vad jag hade gett betyg i år och vad jag hade sett. Och det var ändå en rätt mycket så här dokumentärer på Netflix. Andra, du vet, Carolina Fjällborg och du tittar på tv-serier. Jag sitter och tittar på så här rätt billigt gjorda dokumentärer. Men ingen Sara Bros där heller. Va? Ingen Sara Bros på hennes lista heller. Nej, den vet jag att Fredrik Virtanen, som är en Aftonbladet-profil men har sina egna listor, höll Speglingar, tror jag, som årets bästa svenska film. Vilket jag tycker att den kan förtjäna. Nu har jag inte sett, men som sagt, jag gillade Speglingar trots att jag kände människorna bakom den. Det kanske är lite svårt att förklara, men oftast brukar det vara tvärtom, att folk gillar. Men jag kan ha svårt för när man känner någon i en filmproduktion, som när jag såg Turist. Vi känner Johannes Kunke på sätt och vis. Men då kunde jag störas av att jag känner den här personen. Alltså att filmillusionen brister lite. Men det gjorde inte Speglingar. Så det var en bra förklaring. Alltså så att Speglingar, då hamnar jag in i filmillusionen, trots att liksom jag har suttit och pratat med de här människorna. Ja. Årets kusligaste, enligt Emma Grimunte, The Witch. Inget mästerverk, men med något unikt och helt eget. Rätt håller bra sammanfattning om av den filmen, va? Håller jag med. Jag var rädd att Conjuring 2 skulle dyka upp där. Jag håller med om det. Jag tycker inte Witch är så jävla bra. Men ja, den är unik nog att tycker den är värd att se. Ja, för när man väl sitter och ser The Witch, den upplevelsen, så är det ju verkligen något helt eget. Alltså man bra. Trivs ju hela tiden, för att man är så här, man vet inte hur det ska sluta. Man känner inte riktigt igen lukten på den liksom. Jag skulle säga att den är bra, men inte ordinär. Ja, men inte ordinär. Ja, snygg återkoppling, verkligen. Årets specialeffekter enligt Emma Grimunte, björnattacken och hästfallet i The Revenant, var något ... alldeles i hästväg. Jag tycker det var konstigt att hon använde hästväg, för då tänker jag direkt, i och med att det är en björnattack och hon använder ordet häst, så tror jag att det ska vara något finurligt i valet av ordet häst. Precis. Men hon bara skrev i hästväg. Håller väl dock med om att det var en grym björnattack. Ja, det den har jag sett faktiskt. Jag ser början på den. Men den är alltid värd. Det tycker jag börjar bli mindre och mindre intressant att prata om bra specialeffekter. För det blir nästan bli som att på Jurassic Park-tiden så var det så här att bra specialeffekter var ett undantag som värt att uppmärksammas. Och nu tycker jag vi ändå kommit så långt att det börjar bli som att det borde vara några dåliga datoreffekter. Ja, nu borde det vara så här, årets sämsta specialeffekter är intressantare. Ja, precis. Det börjar vända där lite kan jag tycka. Liksom, att vi borde förvänta oss bra specialeffekter år 2016. Ja. Årets filmfylla enligt Emma Grimunte är Emily Blunts spel i Kvinnan på tåget. Är bland det mest trovärdiga jag sett i den vägen. Det gjorde mig lite nyfiken på den filmen. Ja, en film som min mamma såg och tyckte var bra, men lite ordinär. Ja, och jag har en kompis som tyckte den var rätt usel. Emily Blunt är väldigt säkert kort för mig. Alltså just i trivselfaktor så tycker jag hon är otroligt tilldragande att följa liksom. Jag har faktiskt boken liggande här. Det är ju författaren till Gone Girl, eller hur? Det tror jag inte det. Nej. Men jag kan kolla här, för jag har faktiskt min inspelningsutrustning liggande på boken. Nej, ja. Det är inte. Det är Paula Hawkins som har skrivit Kvinnan på tåget. Okay. En beroendeframkallande bladvändare, säger Matt. Det är kul att jag på Emma Grimunte-listan liksom plötsligt blev den här sexisten som buntade ihop alla kvinnliga författare. Det blev generad nu. Årets snälla köp in till Sverige. Ett Beijing 17 med manus av Celine Sciamma eller Sciamma. Två turkiska, tyska, starka Dust Cloth. Och tre dokumentären The Lavender Scare om förföljelsen av homosexuella under McCarthy-eran. När ni lyssnare får lite så här, va, shit, man borde, varför har vi, jag är en filmnörd, men det är så mycket man missar och så här. Glöm inte att Emma Grimunte och det här gänget, de jobbar för fan med film. De jobbar och får bli utskickade till festivaler. De får hemskickad saker liksom att titta på. Så det är inget fel att vi, den vanliga människan, missar saker. Eller hur? Betryggande. Tack för de orden, Gustav. Jag tror alla behövde höra det. Årets lästips inför kommande serie. Margaret Atwoods Lika fantastiska som skrämmande. Och lite aktuella The Handmaid's Tale, tjänarinnans berättelse, som filmas av Sarah Polley med Elizabeth Moss i huvudrollen, börjar sändas i april. Hon har dock inte skrivit var den börjar sändas. Det känns som det är en sån grej alla skriver nu, så här börjar sända. Du vet, SVT, Netflix, det är rätt viktigt att guida folk nu för tiden. Så hon skrev ju som att det var 1999, så här, börjar sändas i april, eller... Du vet, för att vi har SVT eller TV4 att välja på. Ja, precis. Men det kanske är för att hon på något sätt har blivit en del av Aftonbladet-institutionen med Jan Ove och Jens, som på sin tid inte behövde skriva vart det sändes, för allt det var SVT. Ja, eller så är det att den börjar sändas i alltså USA eller England i april, men ingen har köpt in den ännu. Jag tycker det är så konstigt att hon, för det var Sarah Polley som hade stod bakom den serien, eller? Ja. Det är så konstigt att hon som är så här regissör och allt möjligt och ändå var med i Dawn of the Dead remaken. Det har alltid varit så jävla skumt. Ja. Hon verkar vara lite så här, du vet. Så att jo, hon väljer sina roller med omsorg och så här. Ja, precis. Och lite indie och lite tyngre dramer, alltså så här, medan så gjorde hon den. Jag förstår din notering. Jag kan ha gjort samma notering när det begav sig, men har liksom glömt bort, för Sarah Paul har blivit så mycket så här. Hon gjorde den där dokumentären som jag inte har sett, som Emma Grey Munthe hyllade om sin familj. Jag har glömt titeln på den. Hörru, vi går vidare. Årets soundtrack är Pojkarna, Sofia Ersson, Maryland av Gus Effelstein. Jag tycker Emma Grey Munthe har valt väldigt många så här, filmbranschmänniskor som är svåra att uttala för mig. Arrival... Amy Adams-filmen av Johan Johansson, den isländska kompositören. Och så Neon Demon, filmnerds favoritfilm. Soundtrack av Cliff Martinez, som ju även gjorde till samma regissörs Drive. Och så soundtracket till Jätten, Björn Olsson. Björn Olsson, vadå, är inte det Håkan Hellströms producent? Ja, men det är väl lite så Göteborgs. Det kanske kan vara. Det känns som att vi avslutar med Emma Grey Munthe, och hon avslutar sin årets bästa lista med väldigt lite film. Alltså det hade varit finare med att det klimaxet blev filmfilm. Men skyll inte på oss. Skyll på Emma Grey Munthe. Filmönskan inför 2017 från Emma Grey Munthe är en spelfilm om journalisten Barbro Bang Alving. Det är dags nu, skriver hon. Ja. Det har inte mycket att säga om. Inte jag heller. Det låter intressant. Jag kan säga bara då att låt Peter Birro skriva manus, så blir det Monica Zetterlund stabilt. Alltså så här, han hittar ju, han går in för det där på ett sätt som det känns som att han är bäst i Sverige på att skriva biopics, som inte är min favoritgenre, men jag tycker Peter Birro håller liksom klassen som då finns i Hollywood när alla Ray och Walk the Line kommer. Det känns som att han hade kunnat skriva där biopics. Jag kan säga att jag kan säga där, årets skummaste för mig kan jag bara avsluta med. För du nämnde där årets kompositör, årets filmmusik. Jag tycker det var så jävla konstigt när jag läste att Trent Reznor har gjort musiken till Peter Bergs film Patriots Day med Mark Wahlberg. Ja. Det tycker jag känns som ett jävligt konstigt samarbete. Men det är inte med att göra. Var det allting som Aftonbladet hade att erbjuda om året som varit? Precis, vi får tacka Carolina Fjällborg, Jens Pettersson, Emma Grey Munthe, Jan-Olof Andersson och Stefan Hedmark för avsnittet vi har kunnat skapa. Ja, och du ska till jobbet här nu snart, så jag kanske ska avsluta dem bara med att säga att det här är Tittarna snackar, en podcast med mig, Emil, och med Gustav. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni sprider oss till vänner och bekanta. Vi finns på iTunes, vi finns på tittarnasnackar.se och vi finns på Facebook där ni gärna får gilla oss. Vi finns också på Instagram under tittarnasnackar. Och Gustav finns under Göt och Kjell. Och jag vet inte hur vi ska avsluta. Vill du räkna ner till 10 som att det vore nyårsafton? Som det är. Som att det är precis innan 12. Eller ska vi bara säga hej då? Nej, men vi säger hej då så räknar jag ner. Och okay. Så får du väl ha något passande ljud. Ja, om jag hittar någonting. Annars får bara bli så här. Annars blir det tyst. Tystnad. Men hur som helst, ha en jättefin nyår på ditt jobb, Gustav. Ja, och till den lyssnare som möjligtvis lyssnar på fylla nu och inte fick kyssa någon tjej. Så det är inte hela världen. Nyårsafton är bara en helt vanlig natt. Så liksom, ta inte de där extra hjärnorna när du kommer hem så att du ställer till med saker, utan... Ta det bara lugnt. 2017 kommer att vara ett helt vanligt år, oberoende av vad som händer i världen. Jättekonstig sak av mig att säga, men det är ändå, någon behöver säga så ibland, att så här, vi lever, vi kan vara glada för det. Jag vet verkligen inte vad jag babblar om nu. Jag börjar räkna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gott nytt år, Emil. Detsamma, Gustav.